Lapurdi eta iparraldeko kirolak zer ekarri duen asteburuan jakiteko tenorea, eta lehenik federal bian errugbian fase finalak ziren, final amasei garenak, maiatzen etxeian, hor Tulek galdu Nafarroaren kontra 19-6 eta Maulek aldiz 25-18 irabazi Izuaren kontra. Anton Brust, Nafarroa taldeko kidea, entzuten dugu hemen. Bukaera bizikuntza, astapenean astingiragu agar estate batekin. Da, iru zero jazten ginen, gero horik entxegoa txartu dute, gero zelbe haintzina pastu dira, eta gero hor, ogoi minuta aski zailak, hori eta gero entxegiak sartzen hasi dira, jokoa jorri dugu, horik gobaino karga gehiago baitzuten, eta bero iten baitzen, gobaino leheno utzi dute, eta guri egin dago, bazuzten beden, egitzen bat kilo gehio, araike bukaerari buruz nausitu gira bai. Ez gira gara hile zarri behar segidan, zuntaz ekipa azkarra da, eta kusi zua igun olako giden, berdin horien nivelare garen dute, eta berdin hemen baino zailo izan da etxan, ez da araike pitzikina ez da. Anton Brust, Nafarroa taldekoak, beraz, eraman baitute, emeretzi, 26 Tulen, beraz. Federaliruan, finala 22 garenak itzutzeko partidak iragandira ere, eta Nogarok garaitu bere zelaian bardo zeren kontra. 26-12, Saint-Sulpicek galdu Larresorok irabazi, Saint-Sulpicen zelaian 14-15 joanekoan ere, deia Larresorok eraman zuen, beraz, Larresoro sailkatzen dela. Eta honor sailan, Frantziako txapelketaren final 32 garenak ziren, Rion de Landen, Kambok garaitu du, Peimedok kontra, berroita amasei, 22, lehen mailan Frantziako txapelketaren final 32 garenak, arrangoitze basusari taldeak 19, Sevinakek 14, eta morzen zen ere ustaritzek irabazi 29-26 Pesaken kontra. Bigarren mailan Frantziako txapelketaren final 32ak ziren, eta horraldiz Ziburuk galdu AS Saint-Jeanen kontra 13-18. Pilotan eskuska trinketean berezkoak B multxoko finalak ziren Azkainen atzo, Biel Palomesek garaitu Behoi 22 elgar Zubiaten kontra. Filip Biel entzuten dugu, justeki partidaren ondotik. Biel egun aski ongi hasi dugu partida hori. Uste dut aste-astetik bizitasura eman dugu Mikaelekin. Eta, bon, 22 eta 8 ten zuen, uste dut. Eta gero, pixkat, ez dakit, nekatu edo ez dakit zer, baina berriz indira partidan, eta, bon, gero bukaeran botekin ere indugu diferentzia, eta partida aski erazten dugu egun. Aski ongi bo sakatu dut, uste dut, 17 bote sartu dutala, eta gero, bo, egisako da, onduan dako, eta bai, egun ere ikusi dugu Mikael Palomez on bat ere, finalek dietan ere partida honea egin zuen. Eta egun ere, bon, izan du bizpailu peto, baina bon, partidan edekain du, ala ere, bizitasun ondia emaiten du pilotari, eta bon, konten dira irabaztia Mikaelekin egun. Irabazteko nahi handia dugu, finalerdian partida ona egin dugu ere pauen eta gara dingira konfientzan. Baina bon, gero finala bat da berriz denendako zerotik partitzen da, finala bat da denendako xantza bera dugu. Eta, ara, baina egun unsartugu partida aste-astetik eta irabazi egun. Filip Biel, entzuten ginuela. Eta futbolerat pasatuz, ligan 29. eguna zen Bilboko Atletikak 2, Albacetek huts, eta Santa Teresak 1, Donostiako Errealak 4. Mutikoetan ligako 36. eguna zen, eta Sevillak irabazi Donostiako Errealaren kontra 1 huts. Larun batean Gironak 1, Ibarrek 4, Atletikak 2, Betisek 0, Malagak ere huts, Alabezen kontra hauek garraitu hiru gol sartuz. Esku baloian aldiz ligaren 23. eguna zen Donostiako bera-berak 28 irabazi Baliadoliden kontra 24 hauek eginez eta Puigdenbaltzek 29 irabazi Barakaldoko Zuazok 28 puntu bakar batez galdu eta biztanena Pariseko Kremlin bizetren kontra irabazi dutela ataratzeko neskek Zibero nagusitu da beraz eskualdeko einean 29.4 garaituz garaipen ederarekin eta bururatzeko lasterkaldiak ez balimazen lasterkaldirik bereziki asteburu untan eskual trail ditekoa dela eta goizberriko gomitazen ere eta hori berrizen zuten alko duzue eguneko bilduman eta ipagaietan izanen dugu ono eguneko ondoko itzorduetan eskual trail ostiraletik larun batera tiraganen baita baigorriko Aran hortan edo balean gaindi ibiltzeko.